Христос родилися, а ти діви обладилися, нова радість стала, яко в небі хвала. Пастушки з ягненником, з маленьким дитьонником, на коліні упадали, в Христа прославляли.